อันหนึ่งอะไรเล่าจะติดตามเข้าไปได้ดุจเงาตามตัวไปฉะนั้นสัตว์ผู้จะต้องตายในโลกนี้ทำกรรมอันใดคือบุญและบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั้นแลเป็นสมบัติของเขาทั้งเขาก็จะนำเอาบุญและบาปนั้นไปได้อันหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเข้าไปดุจเงาติดตามตัวไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้าพระบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าปิยสูตรที่4จบ5อัตตารักขิตสูตรว่าด้วยผู้รักษาตน116พระเจ้าประเสนที่โกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าชนเหล่าไหนหนอชื่อว่ารักษาตนชนเหล่าไหนชื่อว่าไม่รักษาตนข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าก็ชนบางพวกประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกมิใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักษาตนส่วนชนบางพวกประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักษาตนแม้ว่าพลช้างพลม้าพลรถหรือพลเดินเท้าไม่รักษาเขาก็ตามชนเหล่านั้นชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นประเหตุไรเพราะการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในมิใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักษาตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นก็ชนบางพวกประพฤติกายทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการรักษานั้นเป็นการรักษาภายนอกมิใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักษาตนส่วนชนบางพวกประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักษาตนแม้ว่าพลช้างพลม้าพลรถหรือพลเดินเท้าไม่รักษาเขาก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในมิใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักษาตนพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าการสำรวมกายเป็นการดีการสำรวมวาจาเป็นการดีการสำรวมใจเป็นการดีการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความละอายต่อบาปเรากล่าวว่ารักษาตนอัตตลักขิตสูตรที่5จบ6อัปปกสูตรว่าด้วยสัตว์มีจำพวกน้อย117เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิโกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าสัตว์เหล่าใดได้โภคะมากมายแล้วไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ติดอยู่ในกามและไม่ประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจำนวนน้อยในโลกส่วนสัตว์เหล่าใดได้โภคะมากมายแล้วมัวเมาประมาทติดอยู่ในกามและประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจำนวนมากในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นสัตว์เหล่าใดได้โภคะมากมายไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ติดอยู่ ในกามและไม่ประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจำนวนน้อยในโลกส่วนสัตว์เหล่าใดได้โภคะมากมายแล้วมัวเมาประมาทติดอยู่ในกามและประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจำนวนมากในโลกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกำหนัดกล้าในโภคะที่น่าใคร่มักมากหมกมุ่นในกามไม่รู้สึกตัวว่าละเมิดเหมือนพวกเนื้อไม่รู้สึกตัวว่ามีบ่วงที่เขาดักไว้ผลเผ็ดร้อนย่อมมีแก่สัตว์พวกนั้นในภายหลังเพราะกรรมนั้นมีวิบากเลวทรามอัปปกสูตรที่6จบ7อัตถกรณสูตรว่าด้วยการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์118เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิโกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้นั่งพิจารณาคดีเห็นขัตยะมหาศาลบ้างพระมหาศาลบ้างขหบดีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นข้ามูลเพราะกามเป็นตัวการหม่อมฉันจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้ไม่สมควรที่เราจะพิจารณาคดีเพราะบัดนี้ราชโอรสนามว่าวิทูธัพพะผู้มีหน้าชื่นบานจักมาพิจารณาคดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นขัตติยมหาศาลพระมหาศาลขหบดีมหาศาลแม้บางพวกเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นข้อมูลเพราะการเป็นตัวการข้อนั้นจะมีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่พวกเขาตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้กำหนดกล้าในโภคะที่น่าใคร่มักมากหมกมุ่นในกามไม่รู้สึกตัวว่าละเมิดเหมือนฝูงปลาไม่รู้สึกตัวว่ามีเครื่องดักที่เขาดักไว้ฉะนั้นผลเผ็ดร้อนย่อมมีแก่สัตว์พวกนั้นในภายหลังเพราะกรรมนั้นมีวิบากเลวทรามอัตถกรณสูตรที่7จบ8มัลลิกาสูตรว่าด้วยเรื่องพระนางมัลลิกาเทวี119เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลกับพระนางมัลลิกาเทวีได้ประทับณปราสาทอันประเสริฐชั้นบนครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีดังนี้ว่ามัลลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหมพระนางมัลลิกาเทวีได้ทูลสนองว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีเลยและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่ามัลลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีเลยต่อมาพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จลงจากปราสาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทและประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์อยู่ที่ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนกับพระนางมัลลิกาเทวีได้พูดกับพระนางมัลลิกาเทวีดังนี้ว่ามัลลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหมเมื่อข้าพระองค์ได้ถามอย่างนี้ พระนางมาริกาเทวีได้ตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใครอื่นที่จะรักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือเมื่อพระนางมาริกาเทวีกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้ทูลกับพระนางมาริกาเทวีดังนี้ว่ามาริกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าบุคคลตั้งใจค้นหาทั่วทุกทิศก็ไม่พบใครที่ไหนซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเลยสัตว์ลาวอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นมาริกาสูตรที่8จบ9ยัญญสูตรว่าด้วยการบูชายัญ120เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลได้ตระเตรียมการบูชามหายัญคือโคตัวผู้500ตัวลูกโคตัวผู้500ตัวลูกโคตัวเมีย500ตัวแพะ500ตัวและแกะ500ตัวถูกนำไปผูกไว้ที่หลักเพื่อบูชายัญแม้ข้าราชบริพารของพระเจ้าประสิทธิ์โกศลนั้นผู้เป็นทาสคนใช้หรือกรรมกรที่มีอยู่แม้ชนเหล่านั้นก็ถูกอาจยาคุกคามถูกภัยคุกคามร้องไห้น้ำตานองหน้ากระทำบริกรรมอยู่ครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอัตลวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้พระเจ้าประสิทธิ์โกศลตระเตรียมการบูชามหายัญคือโคตัวผู้500ตัวลูกโคตัวผู้500ตัวลูกโคตัวเมีย500ตัวแพะ500ตัวและแกะ500ตัวถูกนำไปผูกไว้ที่หลักเพื่อบูชายัญแม้ข้าราชบริพารของพระเจ้าประสิทธิ์โกศลนั้นผู้เป็นทาสคนใช้หรือกรรมกรที่มีอยู่แม้ชนเหล่านั้นก็ถูกอาทยาคุกคามถูกภัยคุกคามร้องไห้น้ำตานองหน้ากระทำบริกรรมอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่ามหายัญที่มีกิริยามากเหล่านั้นคืออัศวเมธบุรุษเมธสัมมาปาสะวาชปยะนิรัคคละไม่มีผลมากเพราะพระอริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยันที่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ชนิดต่างๆส่วนยันใดไม่มีกิริยาเอื้ออำนวยประโยชน์ประชาชนบูชาตระกูลทุกเมื่อคือไม่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ชนิดต่างๆพระอริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ย่อมเกี่ยวข้องกับยันนั้นนักปราชญ์พึงบูชายันนั้นมีผลมากเพราะเมื่อบูชายันนั้นนั่นแลย่อมมีแต่ความดีไม่มีความชั่วยันย่อมแพร่หลายและเทวดาก็ยังเลื่อมใสยัญญสูตรที่9จบ10พันธนสูตรว่าด้วยเครื่องจองจำ121สมัยนั้นหมู่มหาชนถูกพระเจ้าประสิทธิโกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยคือคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสียนที่โกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยขื่อคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่านักปราชญ์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวถึงเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงแต่กล่าวถึงความกำหนัดยินดีนักในเครื่องประดับแก้วมณีและความอาลัยในบุตรและภรรยาทั้งหลายว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงเครื่องจองจำที่มีความกำหนัดยินดีนักในเครื่องประดับแก้วมณีเป็นต้นนั้นที่ต่ำหย่อนได้แก้ได้ยากว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงธีรชนตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นได้แล้วออกบวชเป็นผู้ไม่มีความอาลัยละกามสุขเสียได้พันธนสูตรที่10จบวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ทหรสูตร 2. ปริสสูตร 3. ชรามรณสูตร 4. ปิยสูตร 5. อัตลักขิตสูตร 6. อัปปกสูตร 7. อัฏฐกัลยะสูตร8มัลลิกาสูตร9ยัญญสูตร10พันธนะสูตร